Czego się nie robi dla takiego uśmiechu? No właśnie, takiego uśmiechu o poranku. Czwarta na zegarze, więc zaczynamy. Coś mi świta. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Przed chwilą pięknie zabrzmiało, ale będzie jeszcze piękniej, jeżeli myślimy o muzyce, bo Goldfrapp to będzie ten pierwszy projekt muzyczny, który pojawi się na antenie Trójki po godzinie 4.30 lipca we wtorek, 212 dzień 2024 roku. Zaczynamy. Do 6 jesteśmy z Państwem. Oh, 6 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce. Warto sprawdzić, co szykuje nam dzisiaj pogoda, bo jakże burzliwym, zwłaszcza w Polsce północno-wschodnim czasie, mamy doniesienia m.in. o tym, że bardzo silny wiatr w Mikołajkach, na jeziorze Bełdany, ten wiatr wywracał łodzie. A jak będzie we wtorek? We wtorek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie małe, tak mówią synoptycy. Temperatura maksymalnie 26 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. To w kwestii oczywiście tych przewidywań odnośnie centrum naszego kraju, ale też pozostałe regiony tutaj umiarkowane i duże zachmurzenie. Mogą się zdarzyć także przelotne opady deszczu. Na termometrach, tak jak wspomniałem, od 13 do 23 stopni. No i też zachmurzenie małe, to już jest pora nocna, ale zanim ta noc, no to jeszcze cały dzień przed nami. Teraz 7 minut po 4 i coś mi świta w trójce, gramy dalej. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn blue. Slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive, trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll show you how to tonight. It's prominent. Well, up say I'm knock on the door. I tell them that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away. Are you coming with? Just pack for the stay. Cause I'm finna get hit. The war don't end. There's nothing left to fight. And I'm sure you have it tonight. That I stand alone. The journey starts beneath the stars. I stand alone. I put all my fears to all these years. I swear. Way to know. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn blue. I stay. taste it. You can see it. You can face it. Coś mi świta w sieci. Glenn Frey w trójce, You Belong to the City. 15 minut po czwartej. No i sprawdzamy, o czym można przeczytać w internecie. Między innymi o tym, że rekordowe upały, a właściwie fala tych rekordowych upałów we Włoszech. Temperatura odczuwalna sięgnęła 42 stopni Celsjusza. Jak wskazują eksperci, najgorętszy dzień w roku już za nami. A to wszystko za sprawą antycyklonu, bo to wczoraj się działo, kiedy takie rekordowe wartości były widoczne na termometrach we Włoszech, a w związku z falą upałów w Rzymie ogłoszono najwyższy czerwony stopień alarmu. Władze miasta przestrzegają ją też w dalszym ciągu przed tym, że taki właśnie upał i zbyt długie przebywanie na słońcu może mieć negatywny wpływ na zdrowie. W stan gotowości postawiono m.in. służby medyczne, które podejmują wiele interwencji w związku z licznymi przypadkami zosłabnięć. Również wśród turystów. Zmobilizowana jest też opieka społeczna, która ma nieść pomoc osobom starszym. Upały we Włoszech mają potrwać co najmniej do najbliższego weekendu, więc szykuje się bardzo gorący dzień, kolejny. Ale czy tak rekordowy jak ten poniedziałek? No to oczywiście okaże się. Na termometrach ponad 42 stopni Celsjusza i o tym m.in. donosi Polskie Radio 24.pl. Szybka zmiana cen w knajpach, to tak ze znakiem zapytania, a to wszystko związane z koncertami Taylor Swift w Warszawie. Pierwszy, drugi i trzeci dzień sierpnia, Stadion Narodowy, trzy koncerty, które zgromadzą oczywiście fanów, czyli Swifties, Taylor Swift, a też mówi się o tym, że to są ogromne zyski dla miasta. Minimum 190 milionów złotych zysku dla Warszawy. To ten bilans, który może być związany właśnie z koncertami Taylor Swift. Niektóre hotele podniosły już ceny pięciokrotnie. Robią także te podwyżki przedstawiciele innych branż. Na przykład są tutaj lokale gastronomiczne na tej liście, więc jeżeli ktoś ma taką fantazję, żeby stołować się na mieście w ciągu tych najbliższych dni, to może nie być najlepszy i zbyt szczęśliwy pomysł dla naszych portfeli, ale też no, niektórzy nie mogą nie mieć wyjścia, a o tym Polskie Radio 24.pl także donosi na swoich łamach. Przypominamy, te koncerty już tuż. Sam widzę takie zainteresowanie wśród znajomych biletami. Ci, którym się nie udało, poszukują obecnie możliwości, żeby zobaczyć tę wielką gwiazdę na żywo. Linie lotnicze, serwis transportowy, obiekty hotelowe, gastronomia, także komunikacja, taksówki. Jest drogo i będzie. Przez te najbliższe dni również do Warszawy przyjeżdża wielu zagranicznych fanów gwiazdy, no bo to kolejna okazja, żeby zobaczyć ją na żywo. A teraz już bez zbędnych zwłoki. Kolejna okazja, żeby usłyszeć Taylor Swift w radiu w trójce. Last Kiss to przed nami. Teraz 19 minut po czwartej. Coś mi świta. on your face. Lit through the darkness at 1:58. The words that you whispered for just us to know. You told me you loved me, so why did you go? Forever the name on my lips. just like our last kiss. Travis i Bass, 28 minut po czwartej, kalendarium zgodnie z tradycją, czas przedstawić. 30 dzień lipca 1457 rok, wojna 13-letnia wówczas trwała, rozpoczęło się oblężenie krzyżackiej twierdzy Gniew. W 1656 roku w ramach potopu szwedzkiego zwycięstwo wojsk szwedzko-brandenburskich miało miejsce w bitwie pod Warszawą, która odbyła się w dniach od 28 do 30 lipca. No i właśnie tego 30 lipca szala zwycięstwa została przechylona na rzecz trzy szwedzko-brandenburskich oddziałów. W 1776 roku James Cook powrócił do Anglii z drugiej wyprawy dookoła świata, a w 1792 roku rewolucja francuska, wkraczający do Paryża ochotniczy batalion marsylijski, po raz pierwszy na terenie miasta odśpiewał marsyliankę. Obecnie oczy świata również zwrócone są na stolicę Francji, ale to z zupełnie innego powodu i marsyliankę także można usłyszeć. Zobaczymy, co w ramach tego kolejnego dnia Igrzysk Olimpijskich przyniosą zawodnicy. Ile tych medali. Mamy nadzieję, że również kolejne medale wpadną na polskie konto, na konto polskiej osady. W 1796 roku nad Strzegomką w Łażanach na Dolnym Śląsku otwarto drugi europejski most żeliwny. To warte odnotowania. A w 1880 roku w Poznaniu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. Rok 1882 otwarto dworzec tatrzański w Zakopanem. Teraz odrobina muzyki, a do kalendarium jeszcze wrócimy. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40. Thank you. talking about the dough. You're talking about the dough. You're talking about the dough. Dwie minuty do godziny piątej. Are You Gonna Go My Way, czyli Lenny Kravitz, i to jest rok, a właściwie był rok 93, kiedy trzeci studyjny album tego amerykańskiego rockowego wokalisty pojawił się w sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych płyta zyskała status podwójnie platynowy i fajnie jest wrócić również do tego nagrania tytułowego Are You Gonna Go My Way, czyli Lenny Kravitz, który też całkiem niedawno grał koncert w Polsce. Jestem ciekaw wrażeń, podobnie zresztą jak wrażeń po koncertach Justina Timberlake'a. radosław.nalecz@polskieradio.pl. Można się oczywiście kontaktować w sprawie koncertu Taylor Swift, no bo mam takie wrażenie, że ten temat nie zniknie, bo jest to duże wydarzenie, a właściwie trzy koncerty, które przed nami. No to wracając już do naszego kalendarium, żeby zbyt daleko nie odlecieć. Rok 1968, 30 dzień lipca wystartował prywatny kanał telewizyjny Thames Television, obejmujący swym zasięgiem Londyn i sąsiednie hrabstwa. W 1974 roku z kolei oddano do użytku radiowe centrum nadawcze w Konstantynowie koło Gąbina. No i to było coś niezwykłego, to centrum, no i maszt. 50 lat temu, w 1974 roku w Tarnowie urodził się Jacek Dukaj, czyli pisarz science fiction i fantasy, autor powieści Inne pieśni, Perfekcyjna niedoskonałość, Lód, a także autor 16-krotnie uhonorowany nagrodą imienia Janusza Zajdla. Jacek Dukaj to przede wszystkim za każdym razem niezwykłe spotkanie intelektualne. Obecnie zajmuje się też zagadnieniami sztucznej inteligencji i warto rozmowy z Jackiem Dukajem właśnie na ten temat wyszukać. Rok 1985, w warszawskiej hali Torwar odbył się pierwszy polski koncert grupy Depeche Mode, czyli jednak od koncertów nie uciekniemy. Może ktoś z Państwa był, proszę pisać. A w 2020 roku rozpoczęła się misja Mars 2020, zakończona sukcesem, czyli takim szczęśliwym lądowaniem na czerwonej planecie, ale tam też było mnóstwo sprzętu, który bada i szuka istnienia życia, dowodów na istnienie drobnoustrojów, a także wody na planecie. Celem jest oczywiście szersze doświadczanie tego, czy na przykład Mars udźwignie, albo inaczej, czy ludzkość udźwignie podróż już taką załogową właśnie w tę stronę na Marsa. Próbki są zbierane, zdjęcia są wysyłane, naukowcy mają co robić, a to wszystko rozpoczęło się przynajmniej w przypadku misji Mars 2020 właśnie 30 lipca 2020 roku. Teraz 41 minut po czwartej, Ofelia i alerty RCB. Ciepło mi, poce się, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć gdzieś tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być. Na szyku i bać. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. To moja wina. Mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Oh, angel sent from above. You know you make my world light up. When I was down, Coldplay i Beyoncé, czyli Hymn for the Weekend. The Weekendu to jeszcze chwila, bo zanim weekend to musi być piątek. No, przez niektórych uważany jako ten pierwszy dzień weekendu, zwłaszcza popołudnie. Dlatego pierwsza trójka, lista przebojów, którą prowadzi Piotr Metz, poleca się Państwa uwadze. Proszę zajrzeć na stronę, proszę głosować, ale proszę też sprawdzić to ostatnie notowanie. A tam na miejscu 19 Mary z Polski i Santorini. Żeby wiedział, komu komentować zdjęcia, żeby się wyturniał, żeby nigdy do spotkania się nie spóźniał, żeby mnie nie... Bo ja sama nie wiem, czego chcę. Przecież takich ludzi nie ma, nie ma. Santorini nie pomoże też. Będziesz sama już po Ewa. Właśnie ty w nocy we dnie mi wiatr do wtóru, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana. Mi tym razem w interpretacji i wykonaniu Kasi Nosowskiej. Za 4 minuty, godzina 5, no to jeszcze jedno nagranie, Music Non-Stop i Kent w Trójce. Just begun.